الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاسا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يذل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. دا سورة النحل دي سوار لسما سفارة دا آيات نمبر 90 دا دي زينا الله رب العزت امور مصلحه هغه بیان ای لدفع العذاب او داسی آیات دی. عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ذکر کئ چې دا جامع آیات دی ټول قران کی. ان الله یامر بالعدل بشک الله تاسو ته امر کوي په انصاف سره په عدل سره. عدل سمانه دا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي تفسیر جلالین تفسیر مظهری زاد المسیر کی ابن جوزی رحمه الله او نقل کړی دی دا عدل نمراد توحید دی. عدل نمراد عبادت د الله نه د غیر الله. د الله تعالی سره مخلوق مبرابر وا. د الله قیاس په دنیا د دنیا په بادشاهانو سره مکوا. بید الله نه بل چاہتا حاضر ناظر موایا. یا دا عدل نا مراد اگر کلمہ دا توحید دا شہادت اللہ الہ الا اللہ. ابن عباس ابن جریر ابن کثیر قول نقل کرے دے فرمائی للہ حق لا یکون لغیره ولعبده حق هما حقان لا تجعل حقین حقا من غیری تمهید ولا فرقان. دا اللہ حق بندہ لموایا دا بندہ حق اللہ لموایا. اللہ برمائی ان اللہ یامر بالعدل بشک اللہ حکم کئی تاسو تا فانصاف فتوحید باندی والاحسان او په احسان فغا طریقی دا عبادت مراتی طریقہ دا عبادت دا کفیت دا عبادت چیزا عبادت کوما او دا چاپا طریقہ باندی کوم تفسیر مخ کی تیر شوی سوری عراف کی فینظر کیف تعملون چرتا بے کوما او پا کمزے کی بے کوما او دا چاپا طریقہ باندی بے کوما کفیت دا عبادتو فی جنا ویتا ایذی القربام او حقوق ورکی اغفلو اغفلوانو تام وینها عن الفحشا احسان دیتا ہم وی چتا عبادت کے دا زن سرا زڑکی راولا چی اللہ ما تگوری که اللہ تا تا نگوری وی زخو اللہ تا گورما دا سی عبادت کوا چی رب ما تگوری او زما پا سر ولال دے پا دا شکل باندی نو دیو جنوی والاحسان او احسان کول و ایتا اید القربام او کول او ورکڑا کول اغفل اغفلوانو تام حقوق ورکول اغفلوانو تا ایسال الخیر الى الخلق خلق تخیر رسوا و ینان الفاشام او من کوئی دبیہ اینا دزنانا دبدکار اینا دبیہ اینا دخکار گنانا فاشا ستوئی ما یعرف قبه عقلا و شرعا ہر غشی چی داغی قباحت عقلا او شرعا عقلا او شرعا معلومی لکا زنا دا بہائی دا دا ہر سڑی تی نفرت دیم وینہانی الفاشا منکی تاسو دا بہائینا والمنکری او دا منکرنا دا بداتنا دا رسوماتنا یا ابن عباس منکی ما لا یعرف فی شریعت ولا فی کتاب و سنہ چیغ نا قرآن کشتے نا شریعت کشتے نا پا سنتو کشتے آغا منکراتو نا منکی والبغی نہی پا حقوق العباد کی دا ظلم نا تاسو منکی چرتا پا چابان لی گورے ظلم ونکیم چرتا پا چابان لی ظلم ونکی ظلم دا مظلوم سڑی پا خیرو کی گورے اس قسم پر دنشت دے اغڑی ریزر ڈاری قبلی گی چلتا مزدور سڑے دے غریب سڑے دے چلتا اغسر زیادے و نکی ورے اللہ دا غی بدل دیر زرد سڑی ناخلی والمنکری دا منکراتونا والبغی او دا ظلم نام یعیزکم تاسو تا نصیحت کئی لعلکم تذکرون چی تاسو فند و نصیحت قبول کئی اللہ تاسو تا دعواز کئی چی خامخ تاسو فند و نصیحت قبول کئی عبداللہ ابن عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ اگر بچی کل خطبہ ویلا نو اگر با پا خطبہ کی دا آیات کریم آخری سر کیوائیو پیدا غین رستا هر خطیب آغا د جمعې په خطبه کې د آیات کریمه وی ولی د جامع آیات دی په احکامو کې حقوق د عبادو کې حقوق الله کې هر یو خبره باندې کې راغلی اول نمبر عقیده د توحید خپل کا بیا دویم کیفیت فی جنا چې په څنګه طریقه باندې عمل کول غواړي اسینا ہندوستڑے والا ناراض عبادت کے آغیلا سبنیاد نئی آغا بیا بدعات دی اصڑی نبیا بدعاتی جوڑی او در مویتا ایزی القربا خفل فلوانو سرا خکوا آغیل خفل حقوق ورکوا چرتا گاوانڈی در نخاپا نشی گورے نبی علیہ السلام و سلام بیان کاو گاوندی حقوق بیانول صحابه کرام وی مونږ وری د واسینا میراث کې را سره شریک نگی مشکات شریف کې حدیث دی یو تن راغه نبی علیہ السلام ته وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم یو زنانه دا او دغه عبادت ډیر کم دی بس پرایز کوي نوافل اغی تا توجه نور کئی اغا نکئی خو یو کار پکیده چی گواندی تا تکلیف نور کئی نبی علیہ السلام فرمائل دا غزنانا اغا پا جنت کی دا صرف پرائز ادا کئی سنت ادا کئی نوافل تا توجه نور کئی ذکرون نکئی خیراتون صدقات نور کئی نبی علیہ السلام وی دا غا پا جنت کی دا دا بلی زنانا تذکره وکڑا چی اغا منزونم کئی ذکرونم کئی نوافلم کئی خیراتونم کئی خو یو کار فکیده چی تو اوزی جیرانها گواندی تا تکلیف رسی نبی علیہ السلام و پرمائی چی دغ جهنمی دا یو سره بی بڑی بیوحلی ذکرون با کئی نوافل خیراتونا خو دنن با دزنن گندی ابا غد بداتی یا با دغشان گواندی با تی خپی یا با درغجن کذاب بی لیندین کی با گن کفی نو دلا دغا عمل دلا سخ خیر نو رکی دلا پیدا نو رکی دیو جنا گواندی حقوق داگی دیر خیال ساتی او دا بیهائی نا دا بدکاری نا هر قسم گنا چی دا داگی نا موتا تا لوی داگی نزان منا کا منکر ظلم چرتا ونا کی دا په اعتبار د نصیحت سره الله ما اوتا تا د آیات کریمه نازل کړي دي چې دی د خپل کا د دې دا کما احکامات چې دي دا څلور خبرې د خپل کا ته به کامیاب شي واوفو بعهد الله تاسو پر کوي لوزنا د الله اذا حدتم کل چې تاسو لوز وکي ولا تنقضوا الايمان تاسو مما توی لوزنو لرا بعد توکیدی ها فس دا مضبوطی علی نام لوز دی کڑی دی لوز دی دا اللہ سر کڑی دی فالمی ارواح کی جز بستا سر شریک نجوڑو ما نبیائی مما توی ولی ماتیم واوفو بی عهد اللہ اطاعت اللہ و طاعت رسوله دا اللہ پتا بیداری دی لوز کڑے دی کلمہ دا توحید دیوینی دا چلا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پتا منی دا اللہ حکم نفرشو لوز ماوستان آغست شوی دی نگور چرت دا حکم نمات نکی لوز مات نکی و اوفو بیاہد اللہ یادا چې انتظام د احکام د دین هغه ته مراد دی حکمونه مما تو دغه فراواله وکا ولا تنقض الايمان تاسو مما تو یې نوزن لرا بعد توکیدها فز د مضبوط والي دغه نام وقد جعلتم الله علی وقد جعلتم الله علیکم کفیلا او بتاوی سلام ګرځ ولی دی تاسو اللہ لرام علیکم کفیلا پخفل ای قسم نباندی زمدار کلچ تا قسم خوری دا اللہ نم پیالی قسم فلا یا واللہ تلا باللہ قسم نخوری دا اللہ نم پیالی نبیا گوری چلتا قسم نمات نکیم ولی تا دا اللہ نم آغسته دی وقد جعلتم اللہ پتای سرا گرزولے دے تاسو اللہ تعالی لرا علیکم بالایمان تاسو بخپل قسم بانلی کفیلا ذمہ دار دا اللہ فنم دی قسم خوڑلے بیا امام آتا و ان اللہ یعلم ما تفعلون اللہ فوئی اغس چی تاسو کوئیم فظاهر بان لی فتن لگی فظاهر بان لی خطب خبر بری خودننا باطن برابر کا چرتا باطن کی گن و نساتی چرتا قدد شرک و نساتی ولی ان اللہ یعلم اللہ و ازفوی گما ما تفعلون فاغسچت زفوی گما ما تفعلون غسچتا سکوی دننا دزلنم خبر دار دے علیم بی ذات صدور دے علم بکل شیئن دے فہر سزبان لی فویا دزل دراز نا خبردار دمری درگ نا ونحن اقرب علیه من حبل الورید مری درگون نا تا تنیز دی دے قدرت فکامل دنیا دے اسیدانا چتوی اللہ فہر زی کی موجود دے نا دا خبر بنا کے زکا چې بیا خدام راضي وره سپېدې خره دې باغې کې ملا دې دا خبره صحیح نه ده. الله فارش باندې د فاسدې او قدرت فکامل دنیا باندې دې ان الله يعلم بشكل عفوي ما تفعلون اغه سجتا سو کوي بس دې خام بیا ان الله يأمر بالعدل بشک الله حکم کوي تاسو تام په توحید په انصاف سره والاحسان او په احسان سره وایتا ذل قربا ابور کول د حقوق فرفلوان او تا وینها عن الفحشاء او من کوي تاسو د بهاینا د خارونانا والمنکر او دا منکراتنا والبغی او دا ظلمنا یعظکم نصیحت کئی تاسو تام لعلکم تذکرون خامخج تاسو فند و نصیحت قبول کئی و اوفو بعهد اللہ فراول و کیف لوز دا اللہ باندی زاہد تم کلچ تاسو لوز کرده کلچ تاسو لوز و کئی یا لوز دا علم ارواح چی دا اللہ سرم کرده یا آیات آن دے ہر چا سر چی لوز وکی وعدہ وکی آغا بیا چر تم ماتوام ولا تنقضوا الایمان مما توقسم لرا بعد توکیدها فزد مضبوط والد آغینا وقد جعلتم اللہ فتا اس طرح گرزولی دے تاسو اللہ لراک علیکم کفیلا فخفل زان باندی ذمہ دار فدغ قسم باندی ذمہ دار ان اللہ بشک اللہ یعلم فی ما تفعلون اغچ تاسو کوئین